สาชาตปัจจัยอุปนิสัยปัจจัยและปุเรชาตปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยอารัมมณปัจจัยอุปนิสัยปัจจัยและปุเรชาตปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นวิบากและที่ไม่เป็นวิบากไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นวิบากมีสองอย่างคือสาชาตะและปุเรชาตะสภาวธรรมที่เป็นวิบากและที่ไม่เป็นวิบากไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากมีสี่อย่างคือสาชาตะปัจฉาชาตะอาหาระและอินทรียะสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากและที่ไม่เป็นวิบากไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากมีสองอย่างคือสาชาตะและปุเรชาตะสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากและที่ไม่เป็นวิบากไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากมีสี่อย่างคือสาชาตะปัจฉาชาตะอาหาระและอินทรียะ 2. ปัจจยะปัจจนียะ 2. สังขยาวานสุทธนัย 122. นเหตุปัจจัยมี16วาระนอารัมมณปัจจัยมี16วาระนอธิปติปัจจัยมี16วาระนอนันตรปัจจัยมี16วาระนาสมนันตระปัจจัยมี16วาระนาสหัชชาตปัจจัยมี12วาระนาอัญญมัญญปัจจัยมี12วาระนานิสัยปัจจัยมี12วาระนาอุปนิสัยปัจจัยมี16วาระนาปุเรชาตปัจจัยมี14วาระนาปัจฉาชาตปัจจัยมี16วาระนาอาเสวนปัจจัยมี16วาระนกรรมปัจจัยมี15วาระนวิปากปัจจัยมี14วาระนอาหารปัจจัยมี16วาระนอินทรียปัจจัยมี16วาระนฌานปัจจัยมี16วาระนมัคคปัจจัยมี16วาระนสัมปยุตตปัจจัยมี12วาระนวิปยุตตปัจจัยมี10วาระโนอธิปัจจัยมี10วาระโนนัตถิปัจจัยมี16วาระโนวิกตปัจจัยมี16วาระโนอวิกตปัจจัยมี10วาระสภาคนัยณอารัมมณปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมี16วาระละโนอวิกตปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมี10วาระในวงเล็บพึงขยายพิสดารเหมือนการนับปัจจนิยะในกุสลติกะปัจจนียะจบ 3. ปัจจญานุโลมปัจจนียะเหตุสภาคไน 123. ณอารัมมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี7วาระณอธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี7วาระณอนันตรปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี7วาระณสมนันตรปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี7วาระนาอัญญมัญญปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระนาอุปนิสัยปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี7วาระนาปุเรชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี7วาระนาปัจฉาชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี7วาระนาอาเสวนปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี7วาระนากรรมปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี7วาระนวิปากปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี4วาระนอาหารปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี7วาระนอินทรียปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี7วาระนฌานปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี7วาระนมัคคปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี7วาระนสัมปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระนวิปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระโนนัตถิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี7วาระโนวิกตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี7วาระคัตตนาณอารัมมณปัจจัยกับปัจจัย5คือ เหตุสหชาตะนิสยาอัตติและอวิคตะมีเจ็ดวาระละนัญญมัญญปัจจัยกับละมีสามวาระละนวิปากปัจจัยกับละมีสี่วาระละนสัมปยุตตปัจจัยกับละมีสามวาระนวิปยุตตปัจจัยกับละมีสามวาระละโนวิกตปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระในวงเล็บพึงขยายให้พิสดารเหมือนการนับอนุโลมปัจจนียะในกุศลติกะผู้รู้พึงสาธยายมรรคปัจจัยนี้อนุโลมปัจจนียะจบ4ปัจจยปัจจนียานุโลมในเหตุทุกขนัย124อารมณปัจจัยกับในเหตุปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสิบวาระอนันตรปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระสมานันตรปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระสหชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสิบเอ็ดวาระอัญญมัญญปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระนิสยปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสิบสามวาระอุปนิสติยปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี9วาระปุเรชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี3วาระปัจฉาชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี3วาระอาเสวนปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี2วาระกรรมปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี3วาระอาหารปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระอินทรียปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี9วาระฌานปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระมรรคปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระสัมปยุตตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี3วาระวิปยุตตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี5วาระอธิปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี13วาระนัตถิปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระวิกตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระอวิกตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี13วาระติกนัยอธิปติปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและนะอารามณปัจจัยมีเจ็ดวาระละอวิกตปัจจัยกับละมี13วาระในวงเล็บพึงขยายให้พิจารณาเหมือนการนับปัจจนียานุโลมในกุศลติกะปัจจนียานุโลมจบวิปากติกะจบ 4. อุปาทินติกะ 1. ปฏิจจวาน 1. ปัจจญานุโลม 1. วิพังควานเหตุปัจจัย 1.สภาวธรรมที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเกิดขึ้นและขันธ์สองอาศัยขันธ์สองเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันธ์สามและกตัตตารูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเกิดขึ้นและขันธ์สองและกตัตตารูปอาศัยขันธ์สองเกิดขึ้นหทัยวัตถุอาศัยขันธ์เกิดขึ้นขันธ์อาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นมหาภูตรูปสามอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเกิดขึ้นละมหาภูตรูปสองอาศัยมหาภูตรูปสองเกิดขึ้นกตัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเกิดขึ้นสภาวธรรมที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็น